ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun kana ni def li yakaru ñu dekk nga taxaw ke nga jëlon yefam taxaw sunu borom tabaaraku ta'ala di atti mo la mi ngi ni jëlonul na la ñaari téméré ci lay gerte wala jëlalon na la ay 15 bo daan fay ay 15 ay 15 ba legi 15 yoyé mat na 3000 francs ni ñi ni na la fay kara yalla mu ne yaakar leen ne da ngeen dekk li yawmin azim ngir bëf bu reey reey reey yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin bëf bu nit ñi taxaw li rabbil alamin ngir borom bindeef yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin khashi'in qadi'in rabbil alamin وفي هذا الإنكار والتعجيب والوصف اليوم ووصف اليوم العظيم وقيام الناس لله قاضعين تبارك الله هذا الذنب وهو التطفيف نون لكو تبارك الله البحر المحيط دون فيه ابن عمر نانا ينتبي صلى الله عليه وسلم نانا يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رفعه الى انفاس اذنيه مختصر تفسير ابن كثير من بس بن نيي تخاو غير يالا اكلين نيب ني تك من نيت دي نياق دي نياق دي نياق با نياق وا اك سي نيار نوب يوم يقوم الناس لرب العالمين كون موكي jaykati bidigi natakatu kisi jaykatu essence tabarkalla ñi nek ci walu senelek sonatel khayna yenen rokk cipp fo xamne facture da fay joge di ñew ñi nga xamne ño nek ci walu kess ga di bind chiffre di genné ga ñew sunu borom neena ñu ñu lay waxal tay waylun lil mutaffifin allazina idha talu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun tabarakal suratul mutaffifin aya juroom ben kala baxna rek kala baxna rek inna kitab al-fujar kereb ñi nga xamne ay kacior lañ li yalla wax legi bayiwun ci xel ba sunuy jaay di ci am luñuy tekk sunuy pese di ci am luñuy tekk baxna rek kala baxna rek inna kitab al fujar tirim ni kacior ba tax ni weddi li dina ci podi motul di ci nuh ay sagar kala baxna rek muy natal nit ki ay pis fexé ba jël ci genn wala wala yu ni dem lolou ñu tay domp diko domp ci ak jamuri diko domp ci ñak jamuri nañu xamné inna kitab al fujar la fi sijin ñom ñep dinañu and bokk nek ci sawaraw sijin yalla yalla musal ci sawaraw sijjin wama adraka ma sijjin ndax xam nga lan moy sijjin wama adraka ma sijjin ndax xam nga lan moy sijjin sijjin kitabum marqum tere la bo xane page bu ne dafa am numero maktubun karraqmi fi thawbi la yunsa wala yumha أثبتت فيه أعمالهم الشريرة كتاب مرقوم مودي مولم لو خامني نيت ديفنا كو سي تيري بوبي دا فا ام ا باج بو خامني بي دنجكو نيموروتي واو باج سانغام نيمور دنجكو نيموروتي مو ام تيري بو خامني بي سينيغال ييب ньоكو بوك واو ام تي باج بو خامني بي باج بو خامني بي سينيغال ييب كو بوك باج بو خامني بي وا غامبي كو بوك باج بو خامني بي وا موريتاني pass rew mune ak sen pass tawakkal am nak pass yo xamne pass bu ci nek nak nit ci ci bopam mom dong moko mom waw lolou lay don wax ta suratul jasiya wa tara kullu ummatin jasiya waw kullu ummatin tud'a ila kitabiha kitab bobu ñun ñep ñokay bok tabarkal kitabum marqum teer la bo xamne bi dafa am ay numero waaw ibn kasir neena sijjin maqus min as-sijni wa huwa ad-dayq moy lepp lo xad rek walamma kana masir al-fujjar ila jahannam wa hiya asfalu safilin wa hiya tajammu'un dayq والسفول أخبر تعالى أنه كتاب مرقوم أي مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد ديستيوك ديستيواني تبارك الله كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل تسكر يومئذ بكروغ للمكذبين نيال نيغا خامن دانيو دون ويدي نيغا خامن موم لا يالله يوخ ak deureum gënal leen ngeureum waaw ak deureum gënal leen ngeureum ak deureum gënal leen seen ngeureum borom ak ngeureum nit ñi wayru yawma izil lil mukassibin ay jaay kari bayi lañ xel lol de nga ne ko ñu ñaan mu ñu alladina ñu ñu nga xamne yukazzibuna dañuy weddi bi yawmid din ci bis penc dañoo weddi bis penc motax ñuy domp deureum jaamur yeek fiski ni jamburi ba demé ci rew yi nga xamné rew yu jëm ci kanam la tabarakallah ci walu wowo ci gi yewu tegg yu jëm yoyu leg leg ben way nek ci barab di tok di dom fu 15 jamburi ñom ñukoy top ba gis ko ndax ay 15 su dé bolo moy dem ba nek 25 francs ay 15 so jëlé 15 ki bolé ki muy juroomi 15 am nga dërëm so jëlé fukki 15 am nga ñaari dërëm fukki fuy ci nak juroom am nga 15 francs moy ñet dërëm bo bolé téméri 15 nak am nga ñaar fuk wa téméri 15 am nga ñaar fuk bo bolé juroomi téméri 15 am nga témér waaw bo bolé jumni 15 am nga ñaari témér moy 1000 francs gis nga 1000 francs bo bolé juroom fukki jumni 15 nak am nga fukki jumni dërëm waaw ndekete 15 yoy yi nga xamné mom nit ñi xépp war nga wax nit ki bam mayle ko su loko mayut soko de boole lolo yaangi bakkar mune budé ci rew yele leen gis waaju xam dina koy def gañu diko top ba gis ni diw mi mi ngi jël ay 15 jambour mu nek xaj bari ci mom yoy nit mëna dem ba def ci tabax ci étage ci def ci nangam nek ay 15 jambour rek lay boole tabarakallah motax muxtar cheikh bu mboro neena leg leg way rombo la auto nga ñé ko lol bu nit ñi nang woon seen ak yañ am ci mom du am lu mu jël dal ci Allahu akbar ma tar fek mu mboro neena lele nga romb ko etage nga ñe ko lol tabarakallah lepp ba mu ñu way bu nit ñi nang woon seen ak yañ am ci mom yépp du am lu mu luyé barak tabarakallah ma tar fek mu mboro yalla ko yalla yok reel wax yam so lay wax waylun yawma idhil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyawmiddin andiñu weddi bis peñ waye bis peñ wama yukazzibu bihi duko weddi illa ludud kullu mu'tadin asim bepp jalgate kat bu bari bakar mu'tad jalgate kat asim te bari bakar jalgate na ma nga tambule ci peccuma tabarakallah di gëna dëkk mom legi peccum jalgate mo fi xew tabarakallah jigen ñi wax mu furu jalgate ha di togg xawma ay mbaxali jalgate waye baxna yalla neena jalgate kat bakkar kat moy weddi bispeñ ku gëm bispeñ ci du jalgate ku gëm bispeñ ci du bakkar wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim mudul jalgate kat jalgate moy ko xamne ki yalla def na defal ni ngay def ne mo mu tuddu jalgate waaw setan nak moy jël yi mel non diko waxyu nit ñi diko waxyu tabarakallah way kat yeek ñu ñu demé di len waxyu waxyu yi mel non sukhrufal qawli khurura tabarakallah motax leg leg ñu ci teul ben rek mu daj dekk ci ñepp ñepp diko def waye baxna wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim suratul mutaffifin ay fuk ak ñaar mu ne ci mel ñaari melay isatullah alayhi buñu ko jangale ayatuna suñu alquran ji qala mu dal di wëccax lox bané ah asratul awwalin li lé biñu jëk ñu rek la daf ñuy tardel waaw buñu ko jangale ayatul quran annatikha bi husulil ba'th wal jaza mu dal ni hikayatun wa khurafatul awwalin sattaruha wa zaghrafuha fi kutubihim waaw li lé biñu ñu la rek gañu bolé ko ci téré ni waye al-akhirah yalla do nangam nangam baxna kala baxna rek bal li fi nek li tax ñi wax lool yalla mu ne ko gis buñ ko jangale al-qur'an duwel beutiko ko gis buñ ko waré ci alcorane du soppeku ko gis muy pesé ñu jàngal alcorane ni seppul nam dañ pesé muy natt ñu wax ko ni seppul nam dañ mu yob ay soptir ñu wax ko ni soppeku wul muy jalgaté ka bakkar ñu wax ko soppeku wul mu ne bul ci yéme bal rana dafa xuma ala qulubihim jassan khaliya ma kanu yaksibuna lañ doon def ci tay tay li ñi def ci ak jubadi mo dem ba xuma gal seen xol ya te xol bu xuma ak asiyé mën ko japp xol bu xuma ak asiyé lañ ko xuma ak asiyé mën ko japp rana ala qulubihim ma kanu yaksibun waaw seen gu ndaw gogu ci kaw lam gi ci bal lañ ci dé sakta moy boy jang da nan kala bal dorne rana da nga nan cel kala bal rana ala qulubihim lolu ñu ci def fakta da ngay dal noppi tuti kala baxna rek ñu gis may terati bayiwuñ ba na fanan asatirul awwalin rana dafa khuma ala qulubihim ci seen xol ya ma kanu lañu nekkon yeksi bon doon ko fagu ci tay tay waye alquran mi alquran di ko ne xam na ne du asatirul awwalin du asatirul akhirin waye la qawlu rasulin karim waaw kon ñooñu lolu nga xamni moy xuma gogu arran huwa az-zanbu 'ala az-zanb hatta yaswadda al-qalb mun lako mufassirun ni wax ñune xuma gogu ñi wax moy bakkar bu ñew tege ci kaw bakkar ben bakkar bu ñew tege ci kaw bakkar neena lola moy tax xol ba muju ñu ko al-hadith inna al-'abd idha aqta'a qati'atan نكتت في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نفع واستغفر الله فإذا هو نفع واستغفر الله وتاب ثقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه نيت كيف بكاري بكار بديف اب توم مونيول تي خولبا سوتوبي ني فاركو مودن سوتوبول توم بونيول بابا نيك فادي خار بنين su dolle bakkar tom bo dolleku mu dolli bakkar tom bo dolleku wa huwa ar-ranu alladhi zakarahu Allah fi kitabihi kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun al-hadith rawahu at-Tirmidhi wa kala baxna rek innahum yawm ar-rabbihim ci sen borom yawm isin bu keroge la mahjubun dañ len koy yir fiit boko jange yeg ne kon sun borom des na ko gis bu yamul khiyamé ndax ñi liñ lan xañ ci taranga moy duñu gis yalla ginaaw dañ ne am nañu seen bakkar moy nangam ak nangam lañ leen di tiné moy dañ leen di xañ ba duñu gis yalla kon am nañu buñu amé taranga ëlëk dañu gis yalla kon ñaan desul gis yalla su yamul khiyamé desu gis ci addu desu gis al-akhirah ni ñu deglu fi kala baxna rek innahum yawm ar-rabbihim ci sen borom yawma isin la mahjubun dañ len di mur ba duñu gis yalla tabaaraku ta'ala tabaarakallah lolu fi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-mu'minina yarawna 'azza wa jal nun lako imam shafi'i wa khal wa khala malik lamma hujiba a'da'uhu falam yarahu tajalla li awliya'ihi hatta yarahu imam malik mun bi yalla ki rayo ban nonam ye gis ñuko motax tabaarakallah mu genn ba sattem ñu gis ko mbokk ñi deglu ak tek leen sen baram ci aya fukk ak juroom ñu ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala ñu mañ yenn ci jamm tabaarakallah fanan ci jamm ëlëk inshallah bu ñent waxtu joté ñu del ci wat ci sen tafsir alquran alkarim ci sen sar bi di suratu almutaffifin ñen ci doon and ak sen mbokk aliou sall yalla ya defal suñu mbir te defal sen mbir nangu suñu koor te nangu sen koor wa akhiru da'wana an alhamdulillah rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكن يدقلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدفن سيان رجو سيجداي تفسير من دفل بس بجد وقت وي ديلو سيني تكاتو نسن برام تبارك وتعالى لن كو دفسي جنتي عندك سيان بكو عليم سال يجوان تي سورة المطففين أمون ننتي فكي آية الجروم taxawon fi sunu borom tabaaraku ta'ala di woné ñi nga xamné buñu lé jaay di natt di jël ci nit ñi ënd ci seen bop yastawfun bu ñuy nat di jëm ci nit ñi nak wala ñu leen di pésel yakhfirun don lo xamne niñ ko waxe dembu lu yaato yaatu la walu jaay te man ci indi yo xamne day dindi barkem njaay ma man ci indi yo xamne man na waral sunu borom tabaaraku ta'ala déclarer guerre ñay jënd ko jaay wala bok ñay jaay ñoñu la yalla di wax ne innahum an rabbihim yawma ithin la mahjubun modi bu yawmal qiyamate duñu gis sen borom ñu dégg ci ne kon bu yawmal qiyamate amna ñuy gis sen borom waye ñen momu ak njaay mi yemul rek ci sunguf suñuy pesé wala ceeb buñuy pesé waye bo démé ci marché yi tay jaaykati radio yi jaaykati télévision yi légle nga gis ku jaay ben télé kess gi nim ñëwé mu dindi commande ba tek feulé wala mu dindi prise ba tek feulé ndax jaay ko menen jaay mu bokut ak jaay bi muy jaay li lool dina am ci télévision yi di am ci radio yi jaaykat yoyu di dindi yoyu tek ko feulé jaay ko jaay mbopam di jaay yele jaay mbopam waye li nga xamné mo na ci kess gi lepp nga xamné mom moy motul yep ki jaay jende ko nonu boko de jaay non la ko wara jaay waye isattalu ala nnas yastawfun soy jind dal ñu jox la caisse yu mat radio yep tabarakallah lepp mat vogman ye comme ni nga waxe ti yoy ñu def ci nopp yek yoy lepp mat su fekke yaangi jaay nga bëgg len der jaay li jaay li jaay li yalla neena ko xamni li moy ci metti kalla innahum ar rabbihim yawma ithin la mahjubun fofu lañu taxawon dem waye ñooñu yalla neena du yem rek ci an rabbihim yawma ithin la mahjubun ne summa innahum la salul jahim summa ginaaw ga innahum ñoom ñi def li la salul jahim woor na ne dana ñu dugg sawaraw jahim suratu al-mutaffifin aya fuk ak juroom ben mune fuma yuqalu ñu ne len hadha alladhi li nga xamne ci yeen dugg moy la nga xamne kuntum bihi tukazzibun mom ngeen dan weddi ba tax du ngeen jang nu ñuy jaaye di jaay ni len neex hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun li moy li nga xamne mom ngeen dan weddi gem aduna ak khalis weddi fi di bis bi lolo tax ñen dan jaay na ngeen dan jaaye ndax ñaka gem bis bi mané kon alquranul karim fi lim ñu fi jang lam sal la nekata ñen me ñaay mi ne ko l'islam terele ci walu économie kom kom nim ko xamé tax na ba buñ ko fi jaaroon day am barké am njariñ yaat nek xewal ndax aduna ci yépp dafa nekk benn ensemble nit benn élément la ci ensemble boobu bu fekkee ne am na lu bañ ci ensemble bi rek affaire bi day paan dawal koti woto yi tabarkallah war nañu xam moom loolu mécanicien yi tabarkallah ñoom al asandir war nañu xam loolu moo di oto moteur bi dafa bëri ay mbir yu ci nekk yoo xam ne yooyu ci biiram su ci benn paane ci ensemble bi ñuy tuddee moteur loolu day waral su dee demit dem nga du sotti wala su dee demit dem nga du sori waaw tabarkallah ñoomeen piston ca lañ bokk ñoomeen radiateur ca lañ bokk tabarkallah ñoomeen dynamo ca lañ bokk ak gaa ñooñu nga xam ne ñoom ñëpp la ñuy boole door nag ne oto su ci kenn paanee rek mu daal di indil jafañ oto aduna it yàlla dafe indi nit daf fi asamaan daf fi suuf daf fi montagne yi daf fi dex yi daf fi bàyyima yi xar yeeg nag yeeg bëy yi yooyu yëpp sunu borom def ko fi naaj ak tàngoor ak liw ak yu demee nekk yooyu ngelaw yeeg yépp ñu def ko fi xoolal tey su xar yi bañu na jur su xar yi bañu na jur waaw manam legi dugg ci menen pexe mo xamni moy ñom xari dañuy baña jur li xew ci kaw suuf wala nak yi baña jur kon tamaski day jot kenn du am wala gamu jot ñi soxla nak duñ am wala tam xarit jot ñi soxla leer duñ am fofu nek ben yaqku yaqku waye ginaaw nit moy ki yalla gëna téral ci ensemble bobu mom su fekke ne dafa teggi yoon yu ko yalla tabaraka taala di jaarlo mom limi def day panel bir mi yeb tabarakallah moy mom moy moteur auto bi mom fu mu taxawé rek tabarakallah teggi moteur ba tegg ben mo ci yeb motax bu yalla ne pincé len ni ci marché bi natté len ni jëndé len ni jaayé len ni nit ñi bayyi fi lolu ragalun yalla ci njaay jangu ñu ñi ñi jaayé xana kenn ku nekk di jaay mo fexé ba am saw kañ yobbu sa kër lola day panel marché yi di panel poji waye di yak jikko yi di yak kom kom bi lola tax yalla di len agnalé li nga xamni mom lay wax yalla ñu jall musal te musal len ci yeen commerçant yi nga xamni yeen nga dawlon thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukallifun kala kay inna kitab al abrar terem ñu bax ni al abrar commerçant yu bax yi al abrar ñu commerçant yi nga xamne buñu day jaay lañuy jël ci nit ñaat li joggi ci ñom di yam mo ci yam kep so fa fatte wëccet ñu dañ jël ko ba nga ñew kala ci inna kitab al abrar tire ñu bax ñi so day jënd radio la ca kees ga lepp non nañ la koy jaay duñ ko tepp di ci jël leneen so day jënd télévision la ne ci kees ga lepp non nañ la koy jaay nga am yi ci wara and yépp waaye duñ ko ber jaay li ñi seen téere la fi illiyin ma nga ci illiyin seeni not mën na leen a yóbbu aljanna yi illiyun ñi seeni not mën na leen a yóbbu aljanna yi illiyin illiyin nenañ mine la uluw bi ci kowe la jóge waaye lil mubalaga li annahu sababun fi irtifaai darajat fi ljanna aw li annahu fi makanin aliyin rafii faqad ruwiya annahu taxta alarsh ba deme ci tafsir bu ñuy wax tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom ñeent ca la nekk tabarakallah wama adraka ma iliyun ndax xam nga yow ñu may waxal lan mooy iliyun ndax xam nga lan mooy iliyun yow mi nga xam ne yow laay waxal mel ni dag na ko déedéet mu ne waaw kitaabum marquum téere la boo xam ne dafa am page bu ne ak numéroom kitaabum marquum yashhaduhu dana ko gis dana ko seede dana ko fekke al muqarrabun ñi nga xam ne ñoo jege ñu ne muqarrabun min al malaika tabarakallah yashhaduhu al muqarrabun ñi nga xam ne ñooy malaaka te jege fa ñoom dañu ko gis al mufassiruni ne nañ inna ruha al mu'min idha qubidat su'ida biha ila sama wa futihat laha abwaabu sama wa taltaqituha al malaa'ikatu bil bushra thumma yakhrujuna minha hatta yantahu ila al 'arsh fa yakhruju lahum raqqun fa yuktabu fihi wa yuhtamu 'alayhi bin najati min al hizab wal 'adab wa yashhaduhu al muqarrabun tafsir al qurtubi tabarakallah lañu ko jele en kaab mufassiruna nanañ ruhu ku gam yalla su fekke dañ ko jël dañ koy ubbil bunti asamaan malaaka yi jël ko tabarakallah digal ko génn ak moom dem ak moom ba arash tabarakallah génnel ko nag benn këyit bind ca ne kii mucc na ci mbugalum sawara mucc na ci mbugal yu metti daal di koy def nañ koy def daal di koy yóbbu foofee loolu la tafsirul qurtubi wax ñu jëlee ko ci kaw yashhaduhul muqarrabun yalla ñalla boole ca ñooñe suratu al mutaffifin aya ñaar fukk ak benn indal abraara ñu baax ñi ñi baxoon demb ñi bax tey ak ñi bax ëllëg. Beneen dafa ñëw ci sëriñ bu baax ne ko, dama bëgg doom ju baax dee dem aljanna alal ji dul jeex. Sëriñ bi ne ko, doom ju baax ku ko bëgg boo tollee ci denc ci soxna dangay waxtaan ak sa yaay mu tànnal la fum la yebal nga dem fa, bala ngaa dem na nga tàggu sa papa sa bàyyi. Mu ne fa la sa yaay yebal boo fa demee tànn fa, indi ci kër gi boo yaree am doom ju baax yomb la. Mu ne ko waaw. Mu ne ko, boo bëggee alal ji dul jeex da ngay jël sa alal booleeg alal yàlla. Ku booleeg yàlla alal dutoo jeexle. Ñuy booleeg yàlla alal nag mooy jàppale ñu baax ñi, defal leen, def ci barab yu baax yi. Mu ne ko, aljana nag moom bu fekkee dem faa bëgg a dem ndax mokkal nga infit diggante infitaar ak mutafifin? Mu ne ko waaw, mu tarelee ko infitaar ba ca innal abrar la fi naim wa innal fujaar la fi jahim. Mu ne ko, su fekkee dégg li nga wax mën ngaa yeewi ko ci dem góorgóorlu di ba bokk ci al abrar, ndax innal abrara la fi naim. Kon innal abrara ñu baax ñi, commerçant yi jub yi, bu asaka jotee ñu génne ko, bu jaay jotee ñu jaay la ñu war a jaay bañ caa xomp dara di ko xañ seeni borom duñ jël yëfi jaamuru, la fi naim ñu nga ci biir aljannay xéwal. Innal abrara ñu baax ñi gëm seen borom ragal ko, su yonent bi teree ñu bàyyi bu digleen ñu def, la fi naim dañuy nekk ca biir xéewal ja ca biir aljanna, la fi naim tabarkalla. Mu ne alal araiki yanzurun, ca kaw gàng naay ya la ñuy tëdd, ca kaw lal ya yanzurun di xool mbaa di xoolante. Yanzuruna ila ma a'adda Allahu lahum min anwa'i al-karama wan na'imi fil janna, ca lal ya lañuy tëdd di xool nag ngeen baal ma ya ca def ci wàllu lu leen yàlla dencal subhanahu wa ta'ala ci ay teranga ci ay xéewal ci biir aljanna ja. Alal araiki yanzurun, mu di bu doon tey xëy na ñu ne ca canapin ya, waaye bu doon ca démb ñu ne ca njoowaan ya, bu doon ca gànnaar ñu ne ca lali ndës ya. Waaw, alal araiki yanzurun ala sururil muzayyana bi faaxiri siyaabi wa sutur, ca la ñuy tëdd yanzurun di xoolal leen yàlla dencal, yàlla dencal la boole. Soo leen xoolee taarifu da nga xam, fii wujuhihim ca seen kanam ya nadrata naim naa taangi xéewal ga. Boo leen xoolee di nga xam ci seen kanam yi naa taangi xéewal ga nga xam ne moom lañ nekk. Ndax nit ku nekk ci xéewal soo xoolee rek xam ne kii mi ngi ci xéewal, wala soo xoolee xam kii nekkul ci xéewal. Tabarkàlla, boo fi gisee jigéen joo xam ne dafa jóg sëy sëy ba neex, saa boo gisee rek xam ne kii moom tabarkàlla. Waaye bu dee sëy boo xam ne bi neexut, boo ko xoolee da nga xam ne kii mi ngi ci ay jafe-jafeñ, ndax nelaw du ko yomb, jàmm du ko yomb, yu ni mel du ko yomb. Tabarkàlla, mooy ñi nga xam ne da nga leen di gis tey macha allah ñu mel ni ñu war a mel, nga dem ak biir nga gis leen ñu mel noo xam ne tabarkàlla bokku teg nanu meloon. Li ko waral mooy nadrata naima nekkul ci ñoom. Waaw, taarifu da nga xam, fii wujuhihim ca seen kanam yosu alaxira, boo leen xoolee nadrata naim naa taangi xéewal, ñoo ñooy ñu dugg aljanna, ñoo ñooy al abrar tabarkàlla. Ngoob, boo leen xoolee loolu ngay gis tabarkàlla, yàlla nañ jàlla boole. Yusqawna ñu di leen jox ñuy naan, yusqawna ñu di leen jox ñuy naan min rahiqin makhtum, ci rahiq makhtum, ndox moo xam ne dafa neex woyof, neex a naan ba noppi nag ñun ko tëj ñun ko saañ. Yusqawna min xamrin fil janna baydaa tayiba saafiya tabarkàlla, must nëx musul am am njaxas. Taarifu fi wujuhihim nadrata naim waaye yusqawna min rahiqin makhtum. Waaw, tabarkàlla, yàlla nañ jàlla boole ba ñu naante. Naan googee xitaamuhu jeexental ba miskun, xel gu neex la moom doo ko naan ñëw ci biir nit ñi di xeeñ ku nuy téye sa bakkan maanaam moom xasawut dafa xeeñ xasawut dafa xeeñ waaw xitaamuhu misq wa fi salika falyatanafasi lmutanafisun wa fi salika ci lii